Labda sema shehe, vipi kuhusu kishki, tumsikilize mpaka kufika saa tatu. Huyo kishki mwenyewe mkubwa huyo Abdul Hamid kishki hakai kusikilizwa. Na wana chuo cha darasa siku hiyo ni khasas. Allah amrihim, namsamehe makosa yake. Huyo kishki mwenyewe, manake wili nje na kubandika watu wengi kwa kishki. Sasa huyo mwenyewe alikuwa ni mtaalamu katika mambo ya lugha, alifasaha akizungumza. Mimi nilikuwa nikimsikiliza zamani ashirika zake nyingi tu. Wewe hapo utazungumza sharika ambayo sijasikiliza. Labda ilikuwa mpya. Kiki kumsikiliza sana Abdul Hamid Kishki, huyo Masri alikuwa kipofu. Ni fasaha katika lugha ya Kiarabu. Na khutba zake ranana. Ni mtu wa hamasa, mukaddima peke yake anaweza kutumia nusu saa. Azunguka. Amma ba'du. Baada ya nusu saa dakika 20. Kashapita huko huko huko tabusa hiki alafu anakuja kwenye maneno. Sasa hawa wengine hawa ambao historia zao wajeleza wao wenyewe. Kwa mimi nimehifadhi Qur'ani, baada kumaliza kuhifadhi Qur'ani nikanunua kaseti za Kishki, nikajifungia ndani nikaona sasa mimi nianze dawa. Nikamsikiliza shekhe, nikawa na shauku ya kukutana naye, sio hivi na hivi, sasa huyu atakufunza nini katika dini yako? Basi afadhali ingekuwa ni mtu alingania dawa salafia. Lakini anaipiga vita dawa salafia mpaka anawafadhilisha matablighi ya masalafi. Na haya niliyazungumza hapa, nikazungumza kwa Zanzibar, na yeye akafikishiwa kwamba sikiliza anavyozungumza Abulfadhili kuhusu maka litarajia mimi nitamsifu. Basi akalalamika, sasa Abulfadhili pia zungumza hivi bwana, kwa nini anazungumza hivi? Alalamika, sasa mimi sio mwenzake, kwani sisi ndio wenzake wenyewe bwana? Yaani Kishki anasema mimi hapa ni katika wenzake. Na hakutarajia kwamba nitazungumza kwenye kumtweza katika hilo. Lakini mimi nikizungumza ni haki. Kwamba yeye ukadha wakadha wakadha, naye si naye kashazungumza mwenyewe na ushahidi watu wako nao. Kwamba matablighi hawa matablighi mnaoona hawa, hawa ni bora kuliko hawa wanaojiita masalafi. Alafu kazi yake na wakanyaga tu masalafi. Tuta masalafi kina nani? Kwa hiyo mtu anayesema hivyo dawa yetu sisi ni moja. Na sisi na saa zetu ni kwamba yeye anatakiwa asome. Na ulilahi alhamdu pingine kwa uwezo upo, basi atumia fursa hii anatoke akasome, aende mahali ambapo ajua kwamba akikaa atapata faida, kama ni Madina, kama ni wapi, akakae asome kwa maulama. Akipata miaka yake 5, 7, 10, basi hata kuwa kama hivi, atakaa atasomesha ilmu. Au kama kuna Athmani Maalim, sasa utasikiza kitu gani? Haya ya wafaa zaidi ya awamu watu wasiojua dini takao tasikiliza, mashaallah mashaallah. Sababu kweli ni fundi, mimi namjua Athman Maalim siku nyingi, siku nyingi namfahamu. Ningine kabla wengine hamjajua nini ilmu, wakati kisoma maji kisauni, yeye alikuwa kisoma kisauni bali alafu hakumaliza mustawa wake ni sana, lakini haikumalizwa kwa maana hakupata shahada kwenye kisauni. Kama ibra ni shahada, basi yana shahada hata tena. Na alikuwa ni khatibu jirani pale Chemoja kiitwa Bakarani au Mwandoni, kwa msikiti salamu pale. Mwazi. Bakarani au Mwandoni. Sio tu kwa barabara sasa hivi jengo la msikiti kuna siku zote. Msikiti kuna msikiti salamu. Bakarani. Bakarani sio karibu na barabara kabisa, ni kituo cha matatu pale. Msikiti Rahma. Habana. Karibu na ukitoka msikiti wa Kisauni wa Masjid Aqsa ukienda barabara ile, hakuna msikiti mwingine ukutana nao zaidi ya kufanya kama kijijenge. Masjid ya Masjid Salam, hey, Masjid Salam. Alikuwa khatibu pale na visa vyake akizungumza Kishki vile vile. Kuzungumza haji, Kwani nafahamu kwamba babake alikuwa ni imamu na yeye alikuwa mfatibu pale, kwao ni Kikoleni, digu sehemu moja kwa Kikoleni. Mtaa pale njiani hivi kama unakuja Lungalunga. Kwa ndani kuna minazi mingi digu Kikoleni. Basi ana ufundi wa kuzungumza maneno, mashaallah tena. Sasa wewe talibul ilmi huwezi kustafidi chochote zaidi ya visa. Sasa watu wengi kwa sababu soko limesimama katika visa, sasa watu wengi watakumili katika mambo haya. Hatuyazungumzi haya kwa hasad, na Allah ndiye anayejua. Hatumuhusudi yoyote katika hali yale ambayo amepewa sisi.